जाने मन जाने जाना, ढूंढे तुझे दिल दीवाना, चाहत की बेचैनियों को मुश्किल है दिल में छुपाना। दिल दीवाना, चाहत की बेचैनियों को मुश्किल है दिल में छुपाना। इतने दिन चुपचाप रहा, अब और नहीं चुप रहना है। मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ मौसम बदलता रहा, ये दिल मचलता रहा, तेरे ख्यालों में मैं दिन रात जलता रहा। मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। हद से गुजर जाऊं ना, पल में ठहर जाऊं ना, यूं ही तड़पते हुए बिन तेरे मर जाऊं ना। मुझे कुछ कहना है। मुझे कुछ कहना Check it.